Wyhamowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. Najprościej jest powiedzieć nie umie, najprościej jest powiedzieć gubię się w tłumie, zakopany w swym życiu jak egipskie mumie. 8-1 rocznik udowodni co się równa sumie. 21 lat plus 44, na koncie błyszą już dwa policery. Zgodnie z powołaniem idziesz gdzie chcesz, bierzesz co chcesz, gubisz wartości gdzieś jeszcze rok temu się do ludzi uśmiechałeś, teraz alkohol nawet nie wiesz co przegrałeś. Potem narkotyk jak chłosta, jak twoja linia życia, która nie jest taka prosta. Zażywasz dziadostwa, klęska żałosna, świat stona na głowie, gdzie jest ręka boska. Ja mówię swoje, a ty ciągle w błędzie. Posłuchaj czasami jak hura, nie słuchać mnie wszędzie. Może ci dam garść złota, srebra, dobrocią do bólu przekują ci żebra, prześwietlą ci głowę. Nie będzie czasu na mowę, pociągną za spust i wpadniesz w żałobę. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. Imaginacja, ciągła konsternacja po ciężkich przeżyciach, kolejna sensacja, powrócić do życia na nowo chcesz, racja. Szkoda, że przeszkoda to problemów jest nacja. Boisz się ludzi, boisz się siebie, pokonaj strach, warty 100 miejsca w niebie. Bo 7 jest grzechów głównych na świecie, większość popełniłeś, za to powinno cię czekać miejsce na krześle, ale szansę dostałeś jeszcze jedną, więc ciesz się, to jest ta ostatnia, więc bierz się za siebie. Teraz już wszyscy będą patrzeć na ciebie, więc pamiętaj, opamiętaj się, mimo że jesteś żelaza, kule przebiją cię. Opamiętaj się, opamiętaj się, opamiętaj się. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech. O, pamiętaj się, zachowaj krew, tak ciężko jest wybaczyć grzech.